kureba abandi bana bamerewe neza kandi nawe urumukene ako keza keza ntukabona reka nizo nkweto ziza ntuzibona ugahora uhagaritse imitima uri gushaka inziza kandi ntako wimereye ukibaza niba uzabona ugukunda kandi nawe urumukene Dorinye na rete nsangura babaye None ngiye kukugira inama mukobwa we Aho kwiyandarika, aho kwiyandarika mukobwa we Komeza umutima w'ubukene bwawe Imana izagufasha Mani za kufasha Mani za kufasha